Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine ca'u min ba'dihim yekulun rabbena ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman. Ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu. Rabbena innaka raufur rahim. Sadakallahul azim. Ve bellagahu rasulul kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, Nübüvvet Medresesi'nin o yiğit öğrencilerini tanımaya, onlarla yeniden hayatı anlamaya, hayatı yeniden onlarla diriltmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah bu çabalarımızı karşılıksız bırakmaz. Bizleri de onlar gibi, o saadet asrının iman insanları gibi, imanın yolunda, imanın fedakarlığında, imanın bedelini ödeyenler çizgisinden eyler. Hazreti Osman dönemi dostlar, geçen hafta dersin sonlarına doğru bahsettik. Ne yazık ki İslam tarihinin kırılmayı yaşadığı bir zaman dilimidir. O günler İslam'ın, İslam tarihinin, o genç İslam devletinin karanlık sayfalarının olduğu günlerdir. Tabi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o günleri haber veriyor bizlere dostlar. Ümmetin sırdaşı olan Allah Resulü'nün bütün sırları o kara kutuda, o emin olan insanda sakladığı Ebu Huzeyfetul Yemeni bu tarz olayların öncesinden haberleri biliyordu. Çünkü Allah Resulü ona ümmete ait sırları vermişti. O sırlardan bir tanesi de işte Hazreti Osman ve sonrasındaki dönemlerde gerçekleşecek olan o kara günlerdi. Hazreti Ömer bu haberleri Allah Resulü'nün ona bildirdiğini bildiği için ara ara onun peşinden dolaşırdı. Söyle ey Ebu Huzeyfe, bana fitneden haber ver. O fitne günlerinin dehşetini bana anlat derdi. Ebu Huzeyfe derdi ki Hazreti Ömer'e, ey Ömer, senin ne alakan var ki o günlerle? Senin zamanında değil ki o günler. Senden sonra olacak o işler. Peki der Hazreti Ömer, ey Ebu Huzeyfe, o günlerde fitne kapısı açılacak mı, kırılacak mı? Hazreti Ömer Allah Resulü'nün diliyle muhaddisun, yani Allah'tan aldığı ilham ile konuşan birisi. O biliyor aslında bir topluma fitne girince ne olacağını. Onun için soruyor, bana söyle o kapı açılacak mı, kırılacak mı? Ve Ebu Huzeyfe o gerçekliği ifade ediyor işte dostlar. Ey Ömer diyor, vallahi o kapı kırılacak. Kırılacak ne demek dostlar? Kapanmamak üzere açılacak demek. 1400 yıldır işte biz İslam toplumları o gün açılan fitnenin tohumlarını halen ekmekte, halen toplamaktayız. Tarihin belki bir zaman diliminde oldu ama o gün öyle bir açılmıştı ki dostlar, İşte bugün bile biz halen o günlerin acısını yaşıyoruz. İşte yaşamamamız için o günleri iyi bilmemiz lazım. Sahabenin hatalarından ibret almamız lazım. Yapılan o yanlışlıklardan bizler ders çıkarmamız lazım ki aynı şeyler bir daha tekerrür etmesin. Ne oldu da 20 yıllık genç İslam devleti bir anda böyle bir hale girdi? Neler değişti ki? Daha Allah Resulü'nün elleri altında yetişen sahabe hayatta, içlerinden birkaç tanesi vefat etse de o medresenin talebelerin çoğunluğu halen yaşıyor. Ne oldu peki dostlar? 20 yıllık bir zaman içerisinde insanlığa destan olabilecek o hareket, o devlet birdenbire böyle bir fitneye düçar oldu. Bunun dostlar iki büyük sebebi var. Biri Medine'nin dışında gelişen olaylar. Yani halka halka gelişen fetih hareketleri. Geçen hafta bahsetmiştim. Hazreti Osman döneminde dostlar, İslam devleti coğrafi olarak en zirve halini yaşadı. Üç kıtaya yayıldı İslam devleti. Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'ya. Düşünün, Çin'den İspanya'ya, Mısır'dan Kıbrıs'a, Ankara'ya, Hicaz'ın tamamı Şam, Basra, Kufe, Azerbaycan, Ermenistan, o hat içerisindeki bütün ülkeler, devletler tek bir otoritenin altına girdi. İslam'ın bayrağının altına. Ama gel gör ki dostlar, o gün genişleyen bu coğrafyanın tebası, halkı, ne yazık ki Allah Resulü'nün elleri altında yetişenler gibi İslam'ın ahlakı ile ahlaklanmamışlardı. İşte en büyük fark o. Coğrafyalar fethedilmişti ama gönüller İslam'dan bir haberdi. Coğrafyalar İslam'ın siyasal otoritesini kabul etmişti ama gelin görün ki İslam insanların sadece şekillerine, suretlerine temayül etmişti. İçlerine etki etmemişti. Ve bu büyük bir problemdi. Bu problemi Hazreti Ömer çok iyi sezmişti. Onun için ne diyordu biliyor musunuz kendisine, toprak fetihlerini getiren insanlara? Bana toprakların fethinin haberini değil, gönüllerin fethinin haberini getirin. Eğer insanların gönüllerini fethederseniz toprakların fethedilmesi zaten gerçekleşecektir. Ama gönül fethedilmedikten sonra toprakları fethetseniz ne anlamı var ki? İşte Hazreti Osman döneminde dostlar, İslam coğrafyaları böyle genişlerken içte de böyle sıkıntılar yaşanıyordu. Ve bir bakıyoruz o kanlı olaylara karışanlar, Hazreti Osman'ın o mübarek cesedine el uzatanlar, onu şehit edenler, birkaç istisna da olsa hep daha yeni Müslüman olmuş insanlar. Yeni İslam'ın ahlakından bir haber yaşamış insanlar. Peki ikinci sebep ne dostlar? İkinci sebep de dostlar, İster kabul edelim, ister etmeyelim, ister birileri gibi gizleyelim, isterseniz de açıklayıp ibret alalım, Hazreti Osman'ın uygulamalarından kaynaklanan bazı hatalar. Ben de örtebilirdim, sizlere anlatmayabilirdim. Ama örtmek bir şeyi değiştirmiyor ki. Vahiy örtmüyor yanlışları. Vahiy peygamberlerin hatalarından, zellelerinden bahsediyor. Bakın ve ibret alın diye. Biz de ibret almak için tarihin o karanlık sayfalarına seyahat etmek zorundayız. Çünkü vahiy dostlar, muhatabının mümeyyiz bir akla sahip olmasını istiyor. Yani iyiyi kötüden ayırt edecek, güzeli çirkinden ayırt edecek, doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir akıl istiyor. Ne toptan silip süpürmeyi, ne de toptan alıp kabul etmeyi bizlerden istiyor. Temel bir ilke veriyor bizlere. Nedir? O Arap dilinde şöyle ifade edilir. Huz ma safa, da ma keder. Safasını al, güzelini al, kötüsünü ise sahibine bırak. Biz o tarihi sayfalara yolculuk ederken böyle bir ilkeyle edeceğiz. Güzelini alacağız, istifade edeceğimiz şeyleri alacağız, ibretleri alacağız. Ama o kanlı sayfaların kanlı tartışmalarını da günümüze taşımayacağız. İşte Hazreti Osman döneminde dostlar, ne yazık ki Hazreti Osman'dan kaynaklanan bazı sıkıntılar da vardı. Neydi onlar? İki başlık altında toplanabilir aslında. Bir, dini içtihadi ayrılıklar. İkincisi ise siyasi ayrılıklar. Dini ayrılıklar aslında bu. Herkesin, her müçtehidin yapacağı bir şeydi, Hazreti Osman da yaptı. Ama ne yazık ki dostlar, o gün işte biraz önce bahsettiğim bazı sebeplerden dolayı yeni Müslüman olmuş ve İslam'ın ahlakını anlamayan nice kara yüzlü adamlar bu içtihatları bile siyasi emellerine alet ettiler. Ne yaptı Hazreti Osman? 5 tane sayacağım, aslında çokça var. İçtihadi yenilikleri ama ben 5 tanesiyle sınırlandırayım. Bir tanesi dostlar, mushafı istinsah etti, çoğalttı ve geri kalan mushafları da yaktırdı. Şimdi bu yaktırma işlemi sıkıntılara sebebiyet verdi. Özellikle sahabe içerisinde bazıları bin bir emekle kendilerine musaflar yazmışlardı. Sahabe dedi ki niye yaktırıyorsun ey emir el müminin? Tamam yaptığın işlem güzel ama bizim musaflarımızı bizim yanımızda bırak. Ama Hazreti Osman'ın dostlar derdi başkaydı. Sahabe kendine ait özel musaf yaparken kenarına açıklayıcı notlar düşüyor. Allah Resulü'nden duyduğu sözleri yazıyor. O biliyor ne yazdığını. Ama o bir nesil sonranın eline geçtiği zaman insanlar o açıklayıcı notları Kur'an'dan bir parça olarak sayacak. Ve Kur'an İslam'ın temel kaynağı üzerinde Müslümanlar arasında ihtilaflar çıkacak. Hazreti Osman böyle bir tehlikeye meydan vermemek için oluşturmuş olduğu mushafların dışındaki mushafları yaktırdı. İnsanlar Hazreti Osman'ın bu uygulamasını Hazreti Ali'ye şikayet ettiler. Bak Osman böyle bir şey yapıyor ey Ali. En azından Osman senin sözünü dinler. Söyle de bizim mushaflarımızı yakmasın. Ne dedi biliyor musunuz Hazreti Ali? Vallahi eğer Osman'ın yerinde ben olsaydım aynısını yapardım. Çünkü bu mesele çok ciddi bir mesele. Ben istemem ki insanlar Kur'an üzerinde ayrılığa düşsün. Dolayısıyla bunun üzerinde koparılan fırtınalar dostlar aslında bazılarının siyasi emelleri için kullandıkları bir malzemeydi. İkincisi neydi dostlar? Hazreti Peygamber döneminde, Ebu Bekir döneminde ve Ömer döneminde zekat devlet eliyle toplanırdı. Devlet coğrafyası genişleyince Hazreti Osman ne yaptı? Dedi ki görünen malların zekatını devlet toplasın, görünmeyen malların zekatını ise insanlar kendileri versin. Bu da ihtilaflara sebebiyet verdi. Ama Hazreti Osman aslında bunu bir hikmete bağlı olarak yapmıştı ki çok doğru bir şeydi. O genişleyen coğrafyaya kim yetişecek, kim o zekatı toplayacaktı. Hazreti Osman doğru bir kararla böyle bir iştihata imza attı. Üçüncüsü neydi dostlar? Şu ana kadar uyguladığımız bir sünnettir bu. Hazreti Osman'ın sünnetidir. Cuma günleri iki ezan okunmaz. Bir dışta ezan okunur bizde, bir de içte okunur. Kametle de namaza geçilir. İşte o içte okunan ezan Osman'ın getirdiği bir sünnettir. Onun için yaptı Hazreti Osman. Medine genişledi. İnsanlar arttı. Allah Resulü'nün Ebu Zer'e işareten söylediği o olay gerçekleşti. Binalar Medine'nin Sel Dağı'na kadar ulaştı. O kadar genişleyince insanları Cuma'dan haberdar etmek için Hazreti Osman böyle bir uygulama başlattı. İlk ezan o günün Cuma olduğunu insanlara duyurmak, ikinci ezanda vaktin girdiğini, namaz kılınacağını insanlara haber vermek için. Biz buna mesela Anadolu'da farklı bir uygulamayla karşılık vermişiz. Sela okutmuşuz Cuma günleri. İnsanlar Cuma'nın o şuuruna varsın diye. Ve bu da bir iştihattır. Hazreti Osman da bu iştihadı yapmaya muktedir bir şahıstır. Ama dedim ya işte iştihadi bir mesele bile ne yazık ki siyasi meselelere alet edildi. Dördüncüsü dostlar Hazreti Osman Resulullah'a ve iki halifeye muhalefet ederek Mina'da kısaltılması gereken namazı kısaltmayarak tam kıldı. Allah Resulü ve iki halife Mina'da namazları kısaltırdı. 4 rekat olan namazları 2 rekat kılardı. Hazreti Osman 2 sebebe bağlı olarak namazları kısaltmadı. O 2 sebeplerden birincisi dostlar şuydu. Dedi ki Hazreti Osman ben Mekke'den evliyim. Yani Mekke'de evim var. Vatani asliyede ise namaz kısaltılmaz. Dolayısıyla ben yine Allah Resulü'nün bir iştihadından yola çıkarak namazları kısaltmıyorum. İkincisi ise dışarıdan İslam'ı bilmeyen insanlar Mekke'ye geliyorlar hac maksadıyla. Adam iman etmiş, akabinde hacca gelmiş. Bizim burada namazları kısaltarak kıldığımızı görünce bunun genel bir şey olduğunu zanneder. Memleketine dönünce de namazları kısaltarak kılar. Onun için ben namazları tam kılıyorum. Ve 5. dostlar Allah Resulü'nün minberinde en üst basamakta hutbe vermeye başladı. Resulullah'ın minberi Mescid-i Nebevi'de basamaklardan oluşurdu, derecelerden. Allah Resulü üste yakın bir derecede oturur, insanlara hutbe irad ederdi. O vefat edince Hazreti Ebu Bekir Resulullah'a saygısından dolayı bir basamak aşağıda durarak hutbe irad etti. Hazreti Ebu Bekir vefat edince Ömer ona saygı gereği bir basamak daha aşağı indi. Ama Hazreti Osman gelince hilafete Resulullah'ın bastığı yere bastı. Bu aslında dostlar Allah Resulüne yapılmış bir saygısızlık değildi. Sebebi vardı onun da. Neydi sebebi biliyor musunuz? Mescid-i Nebevi genişletilmişti. Yine Hazreti Osman genişletmişti. Birini Allah Resulü hayattayken, biri de hilafetteyken genişletmişti. O kadar genişlemişti ki insanlara hitap etmek için Hazreti Osman böyle bir şeye ihtiyaç duyuyordu. Ama dostlar işte saydığım bu içtihadi şeyler ve hepsi de bir hikmete bağlı olarak yapılan şeyler ne yapıldı? Siyasi emellere alet olarak kullanıldı. Neden peki? Onun da sebebi var. O da yine bir sünnetin ihmalinden kaynaklandı. Hazreti Ömer'in sünnetinden, sünnetinin ihmalinden. Hazreti Ömer şunu yapmıştı dostlar. Bir kararname çıkarmıştı. Kesinlikle sabikundan olan, yani Allah Resulü'nün mübarek ellerinden yetişen ilk sahabeler Medine'nin dışına çıkmayacaklar. Çünkü onlar diyordu ki Hazreti Ömer mum gibidir. Medine'de kalacaklar ve Medine'den cihanı aydınlatacaklar. Eğer çıkar giderlerse Medine'den 3 tane farklı sorun önümüze çıkabilir. 1- Dünyaya dalabilirler. Mülk edinebilirler. İnsanlara yanlış örnek olabilirler. 2- Aralarında birliktelik sağlanmadığı için siyasi tartışmalara girebilirler. Birbirleriyle tartışırlar. Üçüncüsü de dostlar uzaklaştıkça o topluma özgü içtihatlar vererek İslam alemi içerisinde içtihadi farklılıkları çoğaltabilirler. Şimdi sahabenin biri Şam'da, biri Mısır'da. Duyuyor ki Hazreti Osman böyle içtihatlar yapmış. Sebebini bilmediği için ne yapıyor bu sahabe? Hazreti Osman'a karşı çıkıyor. Eleştiriyor hikmetini bilmeden. Ve onun eleştirisi başkalarının elinde de siyasi bir malzemeye dönüşüyor. İşte ihmal edilen bir sünnetin İslam ümmetinin başına açtığı felaket böyle bir felaket dostlar. Ama dostlar burada önemli bir mesele var ki sahabe hiçbir zaman içtihadi olan bir meseleden dolayı ümmetin arasına tefrika girmesine müsaade etmedi. Mesela bu saydıklarım tamamına ümmetin fakihi olan Abdullah İbni Mesud karşı çıkardı. Ciddi ciddi tartışırdı Hazreti Osman'la. Ve bir gün mesela Mina'da tartışmak için Hazreti Osman'ın yanına gitti. Ve bu içtihatların mahzurlarını söyledi. Hazreti Osman da ben yapacağım dedi bu hikmete bağlı olarak. Abdullah İbni Mesud Osman'ın yanından çıktı dışarı. İnsanlar dışarıda Abdullah İbni Mesud'u bekliyor. Acaba Abdullah İbni Mesud Hazreti Osman'la ne konuştu diye. Sordular. Dediler ki ey imam ikna ettin mi halifeyi? Hayır. O bu içtihatlarının doğru olduğuna karar veriyor. Peki diyor biz nasıl amel edeceğiz? Abdullah İbni Mesud ses çıkarmıyor. Peki ey imam sen nasıl amel edeceksin? Burası çok önemli dostlar. Ben halifeye ittiba edeceğim. Neden? Çünkü ben içtihadi farklılıkları eğer çoğaltırsam ümmet arasına tefrika sokarım. Kabul etmesem dahi halifeye uyacağım ki ümmetin birliği bozulmasın. İşte bu ahlak. Karşı çıkabilirsiniz dostlar. Eleştirebilirsiniz. Ama mesele ümmetin birliği olursa eğer mesele ümmetin vahdeti ise bazı meseleleri yutmak zorundasınız. Sahabenin yaptığı buydu işte. Ve sahabe hiçbir zaman Hazreti Osman'ın gerek siyasi gerek dini olsun yapmış olduğu uygulamalara imha etmek için karşı çıkmadı. Fark buradaydı. Asiler Hazreti Osman'a niçin karşı çıkıyordular? İmha etmek için. Sahabe niçin karşı çıkıyordu? İslah etmek için. Sahabe ıslah etmek isterken onlar imha ediyordu. Peki Hazreti Osman siyasi anlamda nasıl bir uygulama başlatmıştı ki dostlar? Ümmet arasında rahatsızlığa sebebiyet vermişti. Dostlar, o uygulamanın en önemlisi şuydu. Hazreti Osman sabıkalı olan insanları devletin önemli noktalarına getiriyordu. Çoğu da kendi akrabasından, Beni Ümeyye'den olan ve Hazreti Osman'la kan bağı bulunan insanları devletin önemli noktalarına, devletin genel sekreterliğine ya da bölge valiliklerine getiriyordu. Sahabe Hazreti Osman'ı eleştirdiği zaman Osman şöyle kendini savunuyordu. İbnül Esir'in ve İbnü Sad'ın bize naklettiği rivayete göre. Ben diyor Ebu Bekir ve Ömer gibi yapmayacağım. Onlar Beytülmal konusunda ve yönetim konusunda sıla-i rahmi terk ettiler. Ben ise sıla-i rahmi tercih ediyorum. Yani yakın akrabalarıma biraz daha bu noktada müsamahkar davranacağım. Bu ilk bakışta doğru bir şey, yapılabilir de. Ama mesele dostlar aslında Hazreti Osman'ın akrabalarına görevler vermesi de değil. Asıl problem görev verilen o insanların bu işe ehil olmamaları. Yoksa insanın akrabasını insan görevlendirebilir. Eğer o işin ehli ise, bu işte ehliyet şarttır dostlar. Devlet kademelerinde görev vermek hissiyat ile olabilecek bir şey değil. Çünkü Allah Resulü bunu bize öğretiyor. Resulullah'ın en çok sevdiği sahabelerden bir tanesi Ebu Zer'il Gıffari. Geliyor bir gün Allah Resulü'ne, ya Resulallah diyor, falancayı filanca yere gönderiyorsun, falancaya görev veriyorsun. Hiç değilse bana da bir görev versen, ben de bir yerde bir görev yapsam olmaz mı? Ona ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü? Ey Ebu Zer, bu iş emanettir. Ebu Zer'in tabiatını biliyor. Yiğit bir sahabe, korkusuz biri ama idareci değil. İdare edemez. Onun konuşlandırılacağı yer bambaşka bir yer. Ve Allah Resulü de bir ömür Ebu Zer'i öyle konuşlandırıyor. Çünkü o yerlere sahip olacak insanlar, ehil ve ehliyet sahibi insanlar olmalı. İşte Hazreti Osman döneminde dostlar yapılan en büyük ihmal o. Ehliyet sahibi insanların görevi almamaları. Kim bunlar dostlar? Birkaç tanesinin kimliğine ait açıklama yapalım ki iyice anlaşılsın. Allah Resulü'nün vefatından sonra Ebu Bekir göreve gelince hep sahabenin ilk neslinden insanlara görev verdi. Ömer de bu hassasiyeti devam ettirdi. Hazreti Ömer ölüm döşeğindeyken şöyle bir vasiyette bulundu. Benden sonra kim halife olursa olsun ne olur bir yıl boyunca benim valilerime el sürmeyin. Bir yıl boyunca onlar görevde kalsın. Bir yıl sonra istediğinizi değiştirebilirsiniz. Sadece bunlardan istisna olarak Kufe valiliğine Mughire İbni Şübe'nin yerine Sad bin Ebi Vakkas'ı atayın. Hazreti Osman hilafeti devralınca kendinden önceki halifenin bu vasiyetini yerine getirdi. Mughire İbni Şübe'yi görevden aldı. Sad bin Ebi Vakkas'ı oraya verdi ve bir yıl boyunca Hazreti Ömer'in hiçbir valisine karışmadı. Ama bir yıl sonra birer birer değiştirmeye başladı. Mısır'ın fatihi Amr İbnül As'ın yerine Abdullah İbni Ebi Serhi atadı. Bu zat kim biliyor musunuz dostlar? Eğer az bir şey siyeri karıştırmışsanız bu zatın Allah Resulü dönemindeki o hatırasını da bilirsiniz. Bu zat Resulullah'ın Kabe'nin örtüsünde bulsanız dahi öldürün diye emir çıkardığı kanı helal kılınan insanlardan bir tanesi. Bu Allah Resulü'nün döneminde Müslüman olmuş. Beni Ümeyye'den ve Hazreti Osman'ın süt kardeşi. Medine'ye gelmiş, okuma yazma bildiği için, kabiliyetli bir insan olduğu için Resulullah bu zatı kendi yanına vahiy katibi olarak almış. Bir müddet Allah Resulü'nün mübarek dudaklarından dökülen vahyi yazma şerefine nail olmuş. Ama ne olmuşsa bu adam bir müddet sonra irtidat etmiş. Dinden çıkmış, Mekke'ye gitmiş, kalmamış bununla, kalkmış Allah Resulü'ne ve vahye ait iftiraları Mekkelilerin dillerine dolamış. Demiş ki Muhammed bana Semiyul Alim yaz derdi, ben Semiyul Hakim yazardım. Yani vahye farklı şeyler karıştırırdım. Allah Resulü böyle bir cezayı, böyle bir suçu cezasız bırakamazdı. Ve emir çıkardı. Falanca falanca falanca Kabe'nin örtüsünde dahi olsa öldürün. Çünkü yapılan cürüm ancak ölüm ile temizlenebilirdi. Ne oldu peki? Mekke fethedildiği sırada bu adam Hazreti Osman'ın yanına gitti. Ey Osman, kurtarırsan ancak beni sen kurtarırsın. Hazreti Osman şefkatli, hilim sahibi, hayalı birisi, akrabası ve süt kardeşi. Tamam dedi. Gizlen, fethin şu heyecanı bitsin, beraberce gidelim Resulullah'ın yanına. Affederse seni, affederse seni, tamam. Ve fetihin olduğunun akabinde Kabe'de Allah Resulü otururken Hazreti Osman bu adamı alarak Resulullah'ın yanına geldi. Gelir gelmez Allah Resulü mübarek başını çevirdi. Bakmadı. Hazreti Osman eman diledi. Resulullah ses çıkarmadı. İkinci kez eman diledi, ses çıkarmadı. Üçüncü kez dileyince gönülsüz bir şekilde peki dedi. O peki aslında dostlar, Hazreti Osman'ın hatırına verilmiş bir pekiydi. Bilmiyorum tahminimde yanılır mıyım? Ama Allah Resulü'nün yanına Osman dışında kim gelseydi, Resulullah onu orada kabul etmezdi. Osman'a duyduğu sevginin bir tezahürüdür böyle bir insanı bağışlaması. Tabii kalktı gittiler sevinçle. Allah Resulü sahabeye döndü, dedi ki içinizden bir adam çıkmadı mı ben eman vermeden şu adamın kafasını koparacak. Ya Resulallah dedi sahabe, senden işaret bekliyorduk. Allah'ın elçileri ima ile, işaret ile konuşmazlar. Açık konuşurlar. Eğer o anda öldürseydiniz insanların da yakası kurtarılmış olurdu. Ama artık eman verildi. Böyle biri dostlar. Ve İbni Kesir'in rivayetiyle En'am suresinin 93. ayeti de bu adam hakkında inmiş. O ayette der ki Allah'a karşı yalan uyduran ya da kendisine bir şey gelmemesine rağmen bana vahyolunuyor diyen adamdan daha zalim kim olabilir? Bu ayetin bu adam hakkında indiği söylenir. Böyle sabıkalı bir insanı Hazreti Osman ne yaptı? Mısır'ın valisi olarak atadı. Ve bu adam daha sonra o kadar sorunlu işlere imza attı ki hepsi de Hazreti Osman'ın başına sıkıntı açtı. Kufe'ye gidelim dostlar. Ne yaptı? Mughire İbni Şübe'nin yerine Sad bin Ebi Vakkas'ı atadı. Daha sonra Sad'ı bir sene falan görevde bıraktıktan sonra anne bir kardeşi olan Velid bin Ukbe bin Ebi Muayt'ı oraya atadı. Velid bin Ukbe de en az Abdullah İbni Ebi Serh gibi sabıkalı birisi. Bu adam da son ana kadar Müslüman olmamış. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Tulaka sınıfından. Gelip Medine'ye yerleştikten sonra Resulullah bir gün bu zatı Mustalik oğulları üzerine zekatı toplamak için gönderiyor. Mustalik oğulları ile de Beni Ümeyye arasında İslam öncesinde bir sıkıntı var. Bu adam oraya kadar kabilenin yanına varmadan geriye dönüyor Medine'ye. Allah Resulü'nün yanına geliyor, diyor ki ya Resulallah gittim bana zekatı vermediler. Hatta bana saldırmak için ordu gönderdiler. Resulullah elçisine karşı böyle bir şeyin yapılmasını asla tahammül edemezdi. Hemen Halid bin Velid'e emir verdi. Bir ordu hazırlatarak bu kabilenin üzerine doğru harekete geçti. Ordu tam hareket edeceği zaman dostlar, Hucurat suresinin 6. ayeti nazil oldu. Bir fasık size bir haber getirdiği zaman o haberin iç yüzünü araştırın. Araştırarak hareket edin. Yoksa farkında olmadan karşı tarafa saldırganlık yapmış olursunuz. Vahyi bu zatı fasık diye nitelendirdi. Çünkü olmamış bir olayı olmuş gibi lanse etti. Bunun için Allah Resulü bu zatı bir daha görevlendirmedi. Ve bu zatın daha büyük bir cürümü var dostlar. İçki tiryakisi birisi. Bu bir gün sabah namazını insanlara kıldırırken içkili, iki rekatlık sabah namazını 4 rekat olarak kıldırıyor ve dönüp cemaate diyor ki daha da arttırayım mı? Bu olay anında Hazreti Osman'a bildirilir. Hazreti Osman olayı araştırmak için bu zatı hapseder ve bir tahkikat heyeti oluşturur. Bakar ki evet, bu zat böyle bir iş yapmış. Ondan sonra onu görevden alır ve ona had cezasını uygulamak için Hazreti Ali'ye görev verir. Yerine de başka bir akrabası olan Said İbni As'ı atar. Ama gelin görün ki dostlar, Said İbni As da bu zat gibi birisi. Oturduğu zaman diyor ki buralar Kufe, Basra bizim çiftliğimiz. Kureyş'in çiftliği. Çünkü bu zihniyet olayı saltanat olarak görüyor. Velid İbni Ukbe Sad bin Ebi Vakkas'tan görevi alırken ne diyor biliyor musunuz? Ey Ebu İshak, tasalanma. Bu iş bir saltanattır. Bugün bunun sefasını biz süreriz, yarın da sen sürersin. Sad bin Ebi Vakkas ötelere bakıyor. Resulullah'ın kurduğu o imamet devletine. Ah diyor, ah, ben biliyorum size bu saltanatın tadını tattıranı. Olay imametin çizgisinden saltanata doğru halka halka gidiştir dostlar. Evet sevgili dostlar, Hazreti Osman'ın hayatına özellikle hilafet döneminde, hilafet yıllarında yapılan uygulamalarına devam edeceğiz. Mısır'ı anlattım, Kufe'yi anlattım. Basra'ya geldiğimiz zaman dostlar, temel noktaları söylüyorum teferruata girmeden. Orada da yine Resulullah'ın mübarek elleriyle yetişen bir vali var. Ebu Musa el-Eşari, Hazreti Ömer'in atadığı bir vali. Hazreti Osman onu da değiştiriyor. Ona Abdullah İbni Amr el-Kureyzi gönderiyor. Bu zat da Hazreti Osman'ın dayısının oğlu, yine Beni Ümeyye'den. Şam'da dostlar Hazreti Ömer'in atadığı bir vali var. Muaviye İbni Ebi Sufyan. Bu zat Beni Ümeyye'nin o gün Ebu Sufyan'dan sonra hayatta kalan önderi sayılabilecek birisi. Hazreti Ömer bu zatı o bölgeye vali olarak atayınca sadece Şam'ı onun denetimine vermişti. Hazreti Osman hilafete geçince yetki sınırlarını oldukça genişletti. Filistin'i, Ürdün'ü, Kıbrıs'ı, Anadolu'yu, Şam'ın üstündeki civar yerlerinin tamamını Emir Muaviye'nin denetimine verdi. Burada da terk edilen bir sünnet var dostlar. Hazreti Ömer hiçbir zaman 3 ya da 4 seneden fazla bir insanı aynı görevde tutmazdı. Niçin? Çünkü aynı görevde olunca orada insan ne yapar? Bir müddet sonra kendi başına buyruk hareket edebilir. Hazreti Ömer eğer yaşasaydı, Allahu alem, 4. sene olmuştu Muaviye'nin valilik süresi. O yıl Muaviye'yi oradan alacaktı. Ama ömrü vefa etmedi. Hazreti Ömer o halde bırakıp gitti. Hazreti Osman göreve gelince de 12 yıl boyunca o zatı orada görevde tuttu. 12 yıl kendi döneminde, 4 yılda Hazreti Ömer döneminde 16 yıl bir vali yetkileri genişletilerek aynı bölgede istihdam edildi. Ve bunun nasıl büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdiğini Hazreti Ali döneminde göreceğiz. Medine'ye geldiğimiz zaman dostlar, Medine'de de ciddi sıkıntılar görüyoruz. Beni Ümeyye'nin mensuplarının tamamına Hazreti Osman Beytülmal'den oldukça büyük paylar ayırır. Hatta o yılları İslam tarihçileri Beni Ümeyye için sarı sayfaların açıldığı yıllar olarak nitelendirilir. Yani bol bol Beytülmal'den paralar, mallar bağışlandığı bir dönemdir. Neden yapar Hazreti Osman bunu? Dostlar, şunu söyleyeyim. Hazreti Osman 12 yıl boyunca hilafette kalmasına rağmen devlet bütçesinden bir tek dirhem kendi şahsına almadı. İnsanlar dediler ki sen halifemizsin. Böyle bir görevi yönetiyorsun. Ebu Bekir aldı, Ömer aldı. Bu senin hakkın, almalısın. Hayır dedi. Benim ihtiyacım yok ki. Zaten zengin birisi. Benim ihtiyacım yok. Kendine almadı. Ama kendi akrabalarına oldukça verdi. Niçin verdi? Dedi ki ben onların kalplerini kazanmak için veriyorum. Müellefe-i kulub, zekat verilecek bir sınıftır. İstiyorum ki daha iyi Müslüman olsunlar. İstiyorum ki vererek onları kazanayım. Allah Resulü de öyle yapmamış mıydı? Huneyn'de Saffan bin Umeyye'ye vermemiş miydi? Yıllarca müellefe-i kuluptan olan insanlara Resulullah vermemiş miydi? Ebu Bekir vermemiş miydi? Ben de veriyorum dedi. Bir iştihat. Ama iştihadın sınırlarını biraz zorlamıştı. Ve bu noktada yapılan en büyük sıkıntı, belki Hazreti Osman'ın şehadetine vesile olacak bir isim dostlar, Mervan bin Hakem. Bu zat Hazreti Osman'ın amcasının oğlu ve Hazreti Osman'ın damadı. Kimin oğlu? Hakem bin As'ın oğlu. Hakem bin As İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulüne düşmanlıkta zirve olan birisi. Hazreti Osman'ın amcası. Hatırlayın Hazreti Osman Müslüman olunca bu zat günlerce Hazreti Osman'ı kalın iplerle, sicimlerle bağlamış. Vallahi sen Muhammed'i inkar etmedikçe ben seni çözmeyeceğim demişti. Hazreti Osman da o yufka yürekli insan imanın bedelini ödeyerek demişti ki ey amcam vallahi beni öldürsem bile ben Muhammed'i ve onun getirdiği mesajı inkar etmeyeceğim. Hakem baktı ki olacak gibi değil, Hazreti Osman'ı serbest bıraktı. Ama Hazreti Osman'a dedi ki ben seni can evinden vuracağım. Can evi neydi Osman'ın? Hazreti Peygamber. Resulullah'ı Mekke sokaklarında taklit etmeye başladı bu insan. Allah Resulü yürüyor sokaklarda, o da arkasından yürüyor. Elini ayağını sallayarak insanlara diyor ki bakın Abdülmuttalib'in yetimi şöyle yürüyor. Elini şöyle sallıyor, kafasını şöyle sallıyor diye. Allah Resulü bir gün arkasından yüründüğünü görünce bir anda ona döndü. Bir bakışla adeta onu çarptı ve o taklit yaptığı üzere kaldı Hakem İbn-i Ras. Elini sallıyordu. Resulullah'ın bir bakışıyla öylece kaldı. Ömrünün sonuna kadar eli ayağı sallanmaya başladı bu insanın. Ne oldu bu insana? O da Mekke fethinde Müslüman oldu. Tulaka'dan. Mekke'den geldi, Medine'ye göçtü, hicret etti. Resulullah'ın yanında 5-6 ay, bilemedim bir sene kaldı. Allah Resulü bu zatı Taif'e sürgüne gönderdi. Neden sürgüne gönderdi? Tarihlerde farklı rivayetler var. 3 tane farklı rivayet var. Biri Resulullah'ın özel bir sırrını ifşa ettiği için. Bir diğeri Allah Resulüne edepsizce bazı sözlerde bulunduğu için. Sonuncusu da dostlar Resulullah'ın sözlerini değiştirerek Medine'deki münafıklara malzeme verdiği için. Bilmiyoruz ne için ama demek ki yaptığı cürüm büyük bir cürüm ki Resulullah onu ve ailesini Taif'e mecburi ikamete sürgün etti. gideceksin ve ömrünün sonuna kadar Taif'te yaşayacaksın dedi bu insana. Hakem o günlerde 7-8 yaşlarında olan çocuğu Mervan ile birlikte Taif'e gitti. Birkaç sene kaldı, Allah Resulüne mektup yazdı. Ya Resulallah affet beni, özür diliyorum, Medine'ye döneyim. Resulullah müsaade etmedi. O halde Allah Resulü vefat etti. Ebu Bekir geldi. Ebu Bekir döneminde de birkaç kez izin istedi. Ebu Bekir izin vermedi. Hazreti Ömer geldi. Ömer'den de izin istedi. Ömer ne dedi dostlar? Allah Resulü'nün mecburi ikamete tabi tuttuğu, sürgün ettiği bir insana ben mi izin vereceğim? Ben elimde olsa seni Taif'ten bile sürerim. Ama Resulullah seni oraya kadar sürdü diye ben de oraya kadar müsaade ediyorum. Sakın ha gelmeyi aklından bile geçirme. Hazreti Osman geldi dostlar hilafete. Hazreti Osman bu sabıkalı aileye müsaade etti. Geldi bu aile, yetmedi. Mervan'ı getirdi devletin en önemli kilit noktası olan sekreterliğine, devletin baş katipliğine getirdi. Ve bu dostlar sahabe arasında ciddi bir ihtilafa sebebiyet oldu. Hazreti Ali defaatle gitti Hazreti Osman'a, böyle bir yanlışı yapma dedi. Bu adam senin sonunu getirecek. Ama Hazreti Osman yapısı gereği, akrabalarına olan o yakın ilgisi gereği böyle bir şeyi bir türlü yapamadı. Yani onları devletin böyle önemli noktalarından uzaklaştıramadı. Derken dostlar işte bu zat Hazreti Osman'ın başına gerçekten ciddi bir sıkıntı oluşturdu. Öyle ki hanımı Naile bile, Hazreti Osman'ın hanımı, birkaç kez Hazreti Osman'ı uyardı. Ey emir el müminin sakın ha bu adamın ipiyle kuyuya inme. Bak sahabeden Ali gibi, Sad bin Ebi Vakkas gibi, Talha gibi, Zübeyir gibi Resulullah'ın hayattayken razı oldukları insanlar var. Onlarla istişare et. Onların sözlerine itibar et. Bu adam senin sonunu hazırlayacak dedi. Ve dediği de oldu. Ne yazık ki Hazreti Osman bu adamın sözlerine itibar etti. Bu adama imkan verdi ve devletin o noktaya, yani şehadetinin şahadetine ulaşacağı noktaya vesile oldu. Tabii dostlar böyle valilerin sıkıntıları, Medine'deki Mervan bin Hakem'in olayı İslam coğrafyalarında ciddi bir sıkıntıya sebebiyet oluyor, veriyordu. Sahabe eleştiriyordu Hazreti Osman'ı ama hiçbir zaman sahabe Hazreti Osman'ı görevden azletmek ya da canına kastetmek gibi bir şey düşünmüyordu. Ama ne oldu biliyor musunuz dostlar? İslam ümmetini parçalamak için bekleyen fitneciler böyle bir malzemeyi ele geçirdikleri zaman kullanmaya başladılar. Eğer siz fitneye malzeme verirseniz fitneciler onu kullanır. İşte yanı başımızdaki Irak. Ne yaptık? Biz yara verdik. Bugün egemenler kanlı pençeleriyle o yaramızı kaşıyarak bizi birbirimize düşürüyorlar. O günde aynı hastalık oldu dostlar. Ümmet malzeme verdi ve ümmetin içerisindeki bazıları bu malzemeye belki alet oldu. O günde fitnenin başında olan zevat o malzemeyi kullanarak gencecik 20 senelik İslam devletini onarılmaz bir yara ile parça parça ettiler. O fitnecilerin kimliğine dair tarihler farklı farklı bilgiler verirler. Mesela onlardan bir tanesi Abdullah İbni Sebe. Yemenli Sa'ana kentinden Yahudi bir zat. Daha o günlerde Müslüman olmuş. Ama öyle bir kullanıyor ki bu malzemeleri ümmetin en samimi insanlarını bile birbirlerine düşman ediyor. Kalmıyor. Daha yeni ihtilafları kendisi üretiyor. Mesela diyor ki siz İsa'nın geleceğine inanıyorsunuz da neden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden yeryüzüne geleceğine inanmıyorsunuz? Bakın Kasas suresinin 85. ayetine. Allah ne diyor? Ey Muhammed, Allah seni döneceğin yere bir daha döndürecek. Ayeti cımbızla almış. Kur'an aslında farklı bir şey söylüyor. Ama bu fitneci adam kendine malzeme olarak kullanarak insanlar arasında Ricat-ı Muhammed diye bilinen Muhammed'in yeniden dönüşü fikrini geliştiriyor. Diyor ki ey insanlar, her peygamberin bir vasisi vardır. Bin peygamber gelmişse bin de vasi gelmiştir. Ali de Allah Resulü'nün vasisidir. Diğer iki üç halife Ali'ye haksızlık etti. Onun hakkını gasp etti. Gelin biz o hakkı Ali'ye iade edelim. Fitneye bak. Allah Resulü dedi Hatemun Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ali ise Hatemul Esfiya'dır. Safilerin, seçilmişlerin sonuncusudur. Fitneleri körükledi, körükledi. Ve kendine taraftar toplayarak İslam coğrafyalarına mektuplar yazdı. Bugünkü basın yayının yaptığı gibi yalan haberlerle ümmeti tedirgin bir hale getirerek birbirine düşürmeye başladı. Öyle mektuplar gelişti ki dostlar coğrafyalarda sanki insanlar birbirlerini yiyeceklermiş gibi, parçalayacaklarmış gibi ihtilaflar var. Mektup haberleri Medine'ye gelince Hazreti Osman, Hazreti Ali başta olmak üzere sahabeyle istişare ederek civar yerlere sahabenin büyüklerini gönderdi. Gidin bakın, araştırın bu olayın aslı nedir diye. Ve dört tane önemli bölgeye Allah Resulü hayatta iken onun mübarek ellerinde yetişen sahabeden dördünü gönderdi. Muhammed bin Mesleme'yi Kufe'ye, Usame bin Zeyd'i Basra'ya, Abdullah İbni Ömer'i Şam'a, Ammar İbni Yasir'i de Mısır'a. Bu dört elçi gidip orada bölgede araştıracak, bu fitnelerin kaynağını, bu mektupların asıllarını iyice araştırıp Medine'ye haber getirecekler. Bu üç, dört elçiden dostlar, üçü geri döndü. Bunlar gelip dediler ki evet ey emir el müminin, coğrafyada sıkıntılar var ama mektupların vasfettiği gibi değil. Olay farklı. Demek ki bu olayı kullanan birileri var. Bazı şer komiteler ümmeti parçalamak için bu tarz ihtilafları tefrikaya dönüştürmek için gayret sarf ediyorlar. Ama Ammar İbni Yasir dönmedi dostlar. Niye dönmedi? Mısır'da çok ciddi sıkıntılar vardı. Abdullah İbni Ebi Serh orada insanlara zulüm derecesine çıkaracak bir yönetim geliştirmişti. Ve Ammar İbni Yasir Mısır'da gelişen muhalif hareketin içerisine girerek Hazreti Osman'a karşı durdu. O muhalif hareketin başında kim var biliyor musunuz dostlar? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed. Muhammed İbni Ebu Bekir. Muhammed İbni Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu ama Hazreti Ali'nin de oğlu. Bu zatın annesi ile müminlerin annesi olan Hazreti Ayşe'nin anneleri farklı. Babaları Hazreti Ebu Bekir ama anneleri farklı. Hazreti Ayşe'nin annesi vefat ettiği zaman Hazreti Ebu Bekir Muhammed'in annesiyle evleniyor. Ebu Bekir vefat edince de aynı hanımla Hazreti Ali evleniyor. Dolayısıyla Muhammed Hazreti Ali'nin oğlu oluyor. İşte böyle bir yakınlıktan dolayı daha sonraları bazıları Hazreti Osman'ın şehadetinden dolayı Hazreti Ali'yi sorumlu tuttular. Ama aslında hiçbir delili ve mesnedi yoktu. Hazreti Ali göreceksiniz bir dahaki hafta anlatınca nasıl çırpınıyor Osman'ın şehit edilmemesi için. Hasan'ı ve Hüseyin'i kendi elleriyle kapıya dikmesi, Hasan'ın yakasını tutup sen burada yok muydun? Bu insanlar içeri girip de Allah Resulü'nün damadının kanını döktüler diye oğluna hesap soruyor. Böyle bir insana kalkıp da böyle bir iftirayı atmak doğru bir şey mi dostlar? Ama fitne bu işte. kırılmış bir kere kapılar, iş çığırından çıkmış ve bir daha da toplanmamak üzere bu noktaya gelmiş. Ne diyelim dostlar, Allah bu fitneleri aramızdan söksün çıkarsın. Rabbim bizlere mümeyyiz bir akıl versin. Vahyin aynasından bakmayı bizlere nasip etsin. İyiyi kötüden, çirkini güzelden, doğruyu yanlıştan ayırt ederek Allah'ı hoşnut edecek amelleri işlemeyi nasip eylesin. Tarihin bu sayfalarına baktığımız zaman da kesinlikle o güzide insanlara karşı kalbimizde bir kırgınlık oluşturmasın. O başta serlevha ettiğim Haşr suresinin 10. ayeti var ya dostlar. O ayet adeta ümmeti Muhammed'e tarihin sayfalarını karıştırırken nasıl bir bilinç ile hareket edeceklerine dair bir ilke verir. Ey Rabbimiz, bizim kalplerimizi bizden önce iman eden insanlara, iman eden kardeşlerimize karşı kin ile doldurma. Kalplerimizde onlara en ufak bir buğz, en ufak bir yanlışlık, en ufak bir soğukluk bırakma. Bizi de affet, onları da. Çünkü sen raufsun, şefkatin kaynağısın, rahimsin, merhametin menbaasın. Rabbim şefkat ve merhametle bizlere muamelede bulunsun. Allah'a emanet olun, bizi de Rabbu Rahim'e emanet edin inşallah.